chrzczącą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do jutra, do 10 rano obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem na drogach. Najgorsza sytuacja jest teraz na Warmii i Mazurach. Ponad 1 800 000 rodzin korzysta z karty dużej rodziny. Obchodzi ona swoje dziesięciolecie. Do włoskiego MSZ w związku z aresztowaniem w Teheranie włoskiej dziennikarki wezwano irańskiego ambasadora. Uwaga, ślisko zrobiło się na drogach. Alerty przed oblodzeniem obowiązują niemal w całym kraju do jutra do 10. Na Warmii i Mazurach ujemne temperatury są teraz w okolicach Elbląga i Milejewa. Świeży śnieg leży też na północy regionu. Jak informuje Katarzyna Kozłowska z GDDKiA, w tej chwili na drogach pracuje sprzęt zimowy. Obecnie na drogach krajowych naszego województwa pracuje 60 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Warunki pogodowe oczywiście uległy pogorszeniu, więc są tutaj monitorujemy sytuację na bieżąco, sprzęt pracuje i wyjeżdża. W nocy miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 4 do minus 2 stopni. Drogi będą oblodzone. Poza tym wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Silny wiatr lokalnie będzie powodować zawieje śnieżne. Karta dużej rodziny ma już 10 lat. Korzysta z niej ponad 1 800 000 rodzin, podaje resort rodziny. W ciągu ostatniego roku wydano prawie 100 000 nowych kart. Karta jest honorowana w prawie 40 000 punktów w całej Polsce. Ponadto uprawnia do tańszych przejazdów kolejowych, ulg przy opłacie za wyrobienie paszportu czy darmowego wstępu do parków narodowych. Anita Łodzińska ze Związku Dużych Rodzin 3+ mówiła, że karta była priorytetem działań organizacji. Karta stała się narzędziem nie tylko realnych oszczędności, ale symbolem szacunku i wsparcia, na które zasługują duże rodziny. Największy wzrost liczby rodzin z kartą dużej rodziny zaobserwowano w 2019 roku. Wówczas w życie weszła nowelizacja ustawy, dzięki której prawo do posiadania karty zostało rozszerzone o rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Wprowadzono wtedy możliwość zachowania karty po tym, jak dzieci osiągną pełnoletność. Dziś najwięcej rodzin, które mają kartę, ma troje dzieci. Jest ich ponad 1 460 000. Aneta Pawłowska, Grać Polskie Radio. Wniosek o kartę dużej rodziny można złożyć przez portal Empatia, także w Urzędzie Miasta lub Gminy. Przysługuje ona zarówno rodzicom, jak i dzieciom z rodzin wielodzietnych. Ambasador Iranu został wezwany do włoskiego MSZ w związku z aresztowaniem w Teheranie włoskiej dziennikarki Cecily Sali. Premier Giorgia Meloni zwołała w tej sprawie spotkanie z szefem MSZ Antonio Tajanim, ministrem sprawiedliwości i szefami służb specjalnych. Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że przekazało na ręce irańskiego ambasadora żądanie natychmiastowego zwolnienia Cecily Sali, a także respektowania należnych jej praw. Dziennikarkę zatrzymano od 19 grudnia za rzekome pogwałcenie praw Republiki Islamskiej. Ambasada Iranu w Rzymie po spotkaniu przekazała, że Iran domaga się zwolnienia zatrzymanego na lotnisku w Mediolanie 3 dni wcześniej irańskiego naukowca poszukiwanego przez władze amerykańskie w związku z zarzutami o wspieranie terroryzmu. Zdaniem włoskich komentatorów to dowód, że Cecilia Sala została aresztowana przez irański reżim po to, by potem zaproponować Włochom wymianę zatrzymanych. Bezwarunkowego zwolnienia dziennikarki zażądała dziś szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Silniejszy wiatr powoduje, że powietrze jest przeważnie dobrej lub bardzo dobrej jakości. W kilku punktach, m.in. w Łodzi i Kłodzku, jakość jest umiarkowana. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji wynosi aktualnie 23%. Niedługo dobiegną końca dzisiejsze czerwone godziny, gdy sieć jest najbardziej przeciążona. O północy zacznie się natomiast pierwsza zielona godzina, ale jeszcze więcej będzie ich jutro w ciągu dnia. Podczas zielonych godzin najczystszy i najtańszy prąd w sieci, pochodzący z elektrowni słonecznych i wiatrowych, będzie produkowany jutro od godziny 11 do 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Nie jest to dobry czas dla koszykarskiego mistrza Polski. Zwycięstwo w basketlidze z Wałbrzychem wlało w serca kibiców nadzieję, że po serii porażek w lidze i pucharach nastał lepszy czas. Dzisiaj jednak Trefl Sopot doznał porażki w Eurocupie z Budućnostem Budgorica 69-81. To był 13 mecz Sopocian w tych rozgrywkach i 13 porażka. Mistrz Czarnogóry okazał się zbyt mocny. Kolejne spotkanie w Europie na wyjeździe z litewskim BC Wolves. To spotkanie 8 stycznia. W piłce nożnej w Riyadzie grają w pierwszym półfinale o Super Puchar Włoch. W meczu Interu Mediolan z Atalantą Bergamo rozpoczęła się druga połowa. Jak na razie utrzymuje się bezbramkowy remis. Może sytuację zmieni ewentualne pojawienie się na boisku Piotra Zielińskiego. Jak na razie zasiada na ławce rezerwowych. Jutro w drugim półfinale zagrają Milan z Juventusem. Trybuny w Riyadzie mogłyby się uczyć pełnego pasji i kibicowania od Szkotów. Emocji nie brakowało podczas dzisiejszego spotkania derbowego w Glasgow. W 21. kolejce szkockiej ekstraklasy Rangersi pokonali Celtic 3-0. To The Boys mimo porażki pozostają na pierwszym miejscu w tabeli i mają przewagę aż 11 punktów nad lokalnym rywalem. Dzisiejsza porażka była dla Celtic pierwszą w sezonie. Rywalem tenisowej reprezentacji Polski w półfinale rozgrywek United Cup będzie Kazachstan. Dzisiaj biało-czerwoni spisali się wyśmienicie i ograli 3-0 Wielką Brytanię. Swoje spotkania w grze singlowej wygrali Iga Świątek i Hubert Hurkacz, a w miksie kropkę na D postawili Maja Chwalińska i Jan Zieliński. Jutro dzień przerwy, mecz półfinałowy w nocy czasu polskiego z piątku na sobotę. W nocy do minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum ma być od minus 3 do minus 2, cieplej tylko nad morzem, plus 1. Poza tym noc pochmurna, w wielu miejscach opady deszczu, a na północy i w górach śniegu. Na drogach i chodnikach, jak mówiliśmy, ślisko, synoptycy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem. W piątek miejscami przelotne opady śniegu, na wybrzeżu możliwe burze. Na termometrach będzie od minus 1 stopnia do plus 2. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat około minus 3. Zapraszamy do reklamy. Jak się rozgrzewać, to przed Allegro Days. Już teraz łap promocję Allegro Days do minus 30%. Odkrywaj setki produktów w niższych cenach. Na przykład kosmetyki do włosów Harrytail teraz taniej do 24%. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina D6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spytałem przed chwilą Krzysztofa Sagana, czy zgasimy światło. Krzysztof odpowiedział, że nie, no nie zdążymy, to za chwilę to zrobimy. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk i pierwsze w nowym roku 466. spotkanie przy zgaszonym przed nami. You take a sound, any sound, record it and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards. You add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Off control. Lips, glancing here through right a man, spoke hushed and frailing hips. The old ice skim increasing lips, the tear falls as she describes. Approaching death with a yearning heart, with pride and no despise. Arches flow as she recounts her favorite word of token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Heartless flow, as she recounts her favorite word of token. Leave me, please, for hurting soul. Don't go away, heartbroken love. Wise out tones, no velvet lies. Crush her velvet call. Oh, money, suffer all the fools who write you on the wall. And hold your tongue about your life, for dead hands will change the plot. We'll make your loving sound like sneeze, like you were never hot. Hot just flows, here it comes. A favorite word, a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken. No, heart just flows. She recounts the favorite word, a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken. No. Czy Peter Murphy spędza długie zimowe wieczory przy gorącej herbacie, a może czyta książki w towarzystwie zapachowych świeczek? Książki to chyba Michał Nogaś czyta. Wiem natomiast, że dawno podczas naszych spotkań przy zgaszonym wspólnie nie słuchaliśmy płyt pana Petera. No i policzyłem skrupulatnie, wychodzi na to, że 35 lat i 14 dni. Tyle właśnie dzieli nas od premiery albumu Deep. To był rok 89, tuż przed świętami Bożego Narodzenia i to jest ta właśnie płyta, na której znajdują się dwie wersje utworu A Strange Kind of Love. Wersja krótsza, version 1, ale jest też wersja wydłużona, version 2. Bez względu na czas, bez względu na porę, myślę, że bez wątpienia to jeden z ważniejszych elementów układanki nocnych trójkowych audycji Tomasza Beksińskiego. Z Peterem Murphym tak się pięknie składa, że spotkamy się jeszcze na początku drugiej godziny Off Control, a dla tych, którzy w nowym roku mają nadal problemy z przyzwyczajeniem się do zapisu nowych dat z dopiskiem 2-5, to tylko przypominam, że nasza tradycyjna lista obecności off-becności jest, to się nie zmienia, facebook.com/trójka-mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pierwsza audycja w nowym roku. Zapytałem Krzysztofa Sagana, co to oznacza, bo pod słuchawkami znalazłem 10 eurocentów. Z nowym rokiem, lekkim krokiem, nowy Pink Terms Blue. We'll be right back. Mamy to. Black Swan, Czarny Łabędź. Utwór z tytułowym bardzo tajemniczym przesłaniem. But I know there is more to life. Wiem, że życie ma coś więcej do zaoferowania. Zacierają się chyba ręce wszystkich fanów Pink Turns Blue. Moje na pewno, bo nowa płyta w lutym, a na razie mamy taki przyjemny przedsmak, który brzmi rzeczywiście tak, jak nas do tego przyzwyczaili. Znamy tracklistę, wiemy, że Black Swan został umieszczony w samym środku płyty, to jest numer 6. Szybka matematyka i już wiadomo, że płyta z Czarnym Łabędziem na okładce będzie miała utworów 11. 22 minuty po godzinie 21. Lista obecności się zapełnia. Za chwilę do niej zajrzymy. facebook.com/trójka-mateusz.tomaszuk@małpopolskieradio.pl. No a teraz jedni z bohaterów naszego dzisiejszego spotkania i zdaje się, że prosto z Finlandii są po drugiej stronie trójki. Existence seems a summer eve, warm, soft, and full of peace. We take from life one little share and say that this shall be. Ballada zainspirowana wierszem Charlotte Bronte, jednej z najbardziej cenionych pisarek epoki wiktoriańskiej swoich czasów. Winter Stars, ballada, która podobno ma przyspieszać bicie serca. Ballada, która przypomina, że nawet w najsmutniejszą zimę, zimną zimę, warto szukać piękna, warto szukać tego prawdziwego, barwnego życia. Lista obecności się zapełnia. Nie wiem, jak ja będę w stanie to przeczytać, ale spróbujemy, może chociaż częściowo. Pani Katarzyna melduje się z Płocka. Pan Tomek słucha tak po cichu, przy zgaszonym, chyba żeby nikt nie usłyszał. Wieliczka pozdrawia. Siedlce witają, to pan Michał, jest z nami pan Andrzej, który napisał takim dosyć tajemniczym słowem czołem. No to witamy. Pani Agata się melduje również. Wspaniale zacząć nowy, kolejny już rok z Off Control. Wszystkiego dobrego na ten 2025, a po zapowiedziach audycji domyślam się, że będzie to cudowna muzyczna uczta. Melduje się na liście obecności również pan Borys, który pozdrawia, no właśnie, z zaśnieżonego Zabrza, który zgłasza obecność. Lista obecności dzisiaj bardzo śniegowa, śnieżna. Zdjęcia też się pojawiły, tylko nikt nie pisze o tym, czy warto odśnieżać, czy nie. No oczywiście, że warto. Pan Marek również zgłasza się prosto z Łodzi, prosto z tego miasta w gotowości. Pan Marek śle najlepsze życzenia w nowym roku dla wszystkich słuchaczy Off Control. Muzyka przy zgaszonym świetle, która rozbrzmiewa spośród nocy. Dopiero nocą muzyka brzmi inaczej, jeszcze bardziej magicznie. Pan Rafał tradycyjnie mówi ahoj. Jest z nami pan Andrzej z Rzeszowa, jest z nami pan Robert z Gronowa Górnego. Pan Artur się ucieszył, bo w porę ujrzał, że dzisiaj czwartek. Dzisiaj Kasia Borowiecka, zapraszamy do Trójki, właśnie mówiła, że to jest taki dzień dzisiaj taki trochę na rozdarciu. Niby to dzień pracujący, a trochę jak weekend. Jest z nami pan Jacek Zillerthal, jest z nami pan Artur, który widzi ciemność i pozdrawia spod Krakowa i pozdrawia Szkocję. A Szkocję pan Artur zostawił na chwilę. Wierny słuchacz Artek. Ruda Śląska to pan Andrzej, jest z nami pan Krzysztof, który życzy wszystkiego dobrego. Pan Krzysztof z Warszawy. Szczecin w blasku księżyca to pan Sławomir, jest z nami pan Krzysztof, który wstawił właśnie zdjęcie zaśnieżonych samochodów. Pan Andrzej z Chwit z nami melduje się. Jest z nami pan Jacek, który ucieszył się na Petera Murphy'ego, który jeszcze w drugiej godzinie Off Control się pojawi. Pan Rafał melduje się z Łodzi. Jest z nami pani Donata, która przesyła życzenia, oczywiście noworoczne. Wasilków to pan Piotr. Jest z nami pani Joanna. Nie sama, bo w towarzystwie herbaty różanej, która rozgrzewa. Pani Joanna melduje się z trochę zimnego domu w bardzo wiecznych górach sowich. No nie wiem, co to będzie, jeżeli zagramy teraz zimnofalowo, no ale spróbujmy. Thank you. prosto z Hamburga Laura Nils i Thomas jako Granta Ice. A to już jest tajemnicza Iza M. Skąd? Z zimnego wschodu? Dobry wieczór. Z dzikiego wschodu. Z dzikiego wschodu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No tak, pierwsza audycja w nowym roku. Nie wiem, co to oznacza. Nie wiem, czy słyszałaś. Pod słuchawkami znalazłem 10 eurocentów. To taki jakiś taka specjalny taki, nie wiem, radiowy, takie sobie podrzucacie pieniążki, tak? Czy taki... Nie wiem, muszę Michała tak Matusa spytać, bo prowadził ale to może być bardzo fajna tradycja nowa, nie? Mhm. Tak, podsłuchawki będzie... na nowy rok. Tak, tak. Niektórzy wrzucają do pierogów, możecie podsłuchawki. Mhm. Mam nadzieję, że się nie obraziłaś. Tydzień temu grałem Dancing with Tears in My Eyes, a pamiętam, że bardzo często sięgałaś w okresie nowego roku właśnie po ten utwór Ultravox. Nie, absolutnie nie. No, bardzo się cieszę i nawet jeszcze tym bardziej, że jak puszczasz ten utwór, to myślisz o mnie. Dzisiaj taka niespodzianka będzie, myślę, że dla wszystkich fanów. Dobrze, nie będę zdradzał. Ja najpierw powiem, skąd dzisiejszy typ się wziął. Bo oczywiście tak się zastanawiałam, jak ten nowy rok rozpocząć. I z racji tego, że spędziłam Sylwestra w domu trochę kurując się jeszcze. I taką mam też trochę noworoczną, sylwestrową tradycję. Zawsze przeglądam sobie zdjęcia z całego roku, porządkuję je. Czasami wybieram sobie takie, które drukuję na pamiątkę. I zaplątałam się aż do mojego wyjazdu na Islandię sprzed 2 lat i tam zobaczyłam takiego screena, zrzut ekranu, który sobie zrobiłam, będąc w Icelandic Point Museum w samym centrum Reykjaviku. I jest to wybitne muzeum. Jeśli kiedykolwiek państwo zaplątacie się w te rejony Europy, to bardzo je polecam. To jest takie malutkie muzeum przedstawiające scenę punkową, taką nowofalową od 1978 roku, tak plus minus. I no oczywiście bardzo dużą część tej ekspozycji zajmuje ta artystka, którą zaraz zagramy, bo ona właśnie zaczynała jako punkowa wokalistka, mam na myśli tutaj oczywiście Björk. I oglądając właśnie, będąc w tym muzeum, tam leciało oczywiście w każdych takich malutkich tych pomieszczeniach, leciały różne utwory z tamtego okresu i ja co jakiś czas odpalałam sobie po prostu Shazam i stąd właśnie ten zrzut ekranu. I oczywiście myśląc o tym, pierwsza rzecz to jest taka, żeby sprawdzić, co to jest, a druga, może to zagram u ciebie. No i właśnie doczekał się ten zrzut ekranu właśnie dzisiaj swoich 5 minut. Czyli warto robić czasami zrzuty ekranu. Warto robić tak i warto robić porządki w telefonie też. Także jeszcze raz naprawdę bardzo państwa zachęcam. The Icelandic Punk Museum. Wspaniałe miejsce, malutkie, jakieś 500 metrów od Harpy, także cudownie w samym centrum Reykjaviku. A dzisiaj będzie zespół, który nazywa się Kukl. I śpiewała w nim 19-letnia wtedy właśnie Björk. Ta płyta tak całkiem niechcący, już nie w tym roku, ale w ubiegłym roku obchodziła swoje 40-lecie. No i dzisiaj posłuchamy z tego, będzie tak bardzo surowo będzie. A, i jeszcze jedna rzecz. Jeśli kogoś interesuje, bardzo polecam również tutaj też taki film dokumentalny o scenie punkowej w Reykjaviku, nazywa się Rocky Reykjavik. Wydaje mi się, że jest on na YouTubie, o ile się nie mylę. Bardzo, bardzo zachęcam. I już kończę. I dzisiaj będzie właśnie Dismembered. Ja się obawiam, że jeżeli trzeba będzie wpisywać ten tytuł po islandzku, to możemy się pogubić. I ciesz się, że nie kazałem ci dzisiaj przeczytać nazwiska Björk. Nie, nie będę, nie będę. Ale się nauczę. Dobrze, trzymamy za słowo. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dzięki, Iza. Dziękuję również. Wszystkiego, co najlepsze. Dismembered hacking. słuchałem Tip Tajemniczej Zem Kukle Dismembered. Głos oczywiście Bjork. Idealnie tak się wpasowała w Climate of Control, prawda? Lista obecności śniegowa, ale też bardzo nastrojowa. Pani Joanna z trochę zimnego domu się melduje, to już mówiłem, w towarzystwie herbaty. Wita mroźna warmia, to pan Marcin. Pan Sławomir napisał, że jest, nasłuchuje i pozdrawia, ale również życzy pięknego roku 2025. Pan Robert, tak trochę zdziwiony, jak to tak od razu? Zaczynamy off control od tego pana. Tradycyjne pozdrowienia z Jeleniej Góry. Oczywiście chodzi o płytę Petera Murphy'ego. Jest z nami pan Krzysztof, który melduje się z Inowrocławia. Jest z nami pan Marcin z Oświęcimia. Jak najwięcej najlepszości i zdrowotności dla wszystkich na ten nowy rok. Witaj się z nami pan Wojtek z pracy. Jest z nami pani Lucyna, która również chwali się okolicznościami mroźnymi, zimowymi. Zdjęcie oczywiście do zobaczenia na trójkowym Facebooku. Jesteśmy też na Instagramie Trójki. Kto się jeszcze dopisał? Pan Paweł. Jest z nami pani Anna, która zgasiła światło. Sopot również się melduje. Jest z nami pan Andrzej. Zimnofalowo, no bo to w końcu styczeń i zima jest. Z Wiednia melduje się pan Stefan. Pruszków, a tak właściwie Pruszk Off i pruszy śnieg. Pan Mateusz pozdrawia. Pan Maciek melduje się ze Zduńskiej Woli. Pani Anna przesyła dobry wieczór z Gniezna, która przesyła również najlepsze życzenia na nowy rok. Śniegu mało, ale zamarza i robi się bardzo, bardzo ślisko. Pan Dariusz się melduje, jest z nami pan Rafał, tradycyjnie z Wrocławia, no i Płock zasłuchany. No właśnie. Lista obecności cały czas się zapełnia, no a teraz ktoś z państwa rozpoczynał swoją przygodę z rokiem gotyckim z grupą The Mission, ręka w górę. owszem, przed zgaszonym, to lepsze na przeziębienie niż herbata malinowa z imbirem, napisał pan Piotrek. No coś tak mnie się zdaje, że jednak więcej fanów Wayne Hussey zjednał sobie w The Sisters of Mercy. Kingdom Come, fragment 6 z albumu Children, grupa oczywiście The Mission. Misja spełniona. Okazuje się, że fani Dana Barretta i Tima Matsugi mają polski odpowiednik grupy Heaven Is Life. Dan Barrett, Tim Matsuga od lat chyba już niczym nas nie zaskakują, ale okazuje się, że mamy polski odpowiednik grupy Heaven Is Life. Z osobistej notatki, którą otrzymałem, okazuje się, że to zimnofalowy świat, no i do tego shoegaze'owego brzmienia panowie dodali motywy inspirowane doomem, post-metalem, dronem, gotyką i black metalem. Czyli jednak te moje skojarzenia z Heaven Is Life były na miejscu. Kryształ, grupa Kryształ do 22.00.